pa ang hangin. Sa aking palagay, ako lang ang may taglay na pagsintang nararapat lamang sa'yo. Aking mundo, pakinggan mo. Pintig ng puso ko, pangalan mo. Sinasambit, biglang lukso. Tuwing kay lalapit, di alam ang gagawin. Sa pagsuyo kong wagas, aanhin ko pa ang bukas. Sa aking palagay, tayo'y nagsasayang ng araw at gabing sa atin dapat. Buksan mo pa ang aking dibdib. Basahin mo aking iniisip. Surin mo mga lamat ko, walang wala. Akong ikukubli, ano ba ang gagawin? Kung di man lang tayo, basahin mo ang talambuhay ko. Timbangin mo aking damdamin habang buhay ko'y itong papasanin. Wala kong magagawa, ako'y para sa'yo. Sa mo